Единният живот. Извънредна беседа, държана от учителя на 22 март 1932 година. Сега ще говоря върху абсолютното или положителното в живота. Когато човек тръгва на път, за него не е необходимо да вижда края на пътя. Той трябва да познава началото на своя път, а кога ще стигне края, това може и да не знае. Следователно, човек трябва да знае само началото на посоките, в които се движи, но не и техния край. Който се интересува само от резултатите на нещата, той изпада в заблуждение. Тъй, щото иска ли човек да схване нещата изцяло, той ще се намери в механическите процеси на живота. Ако някой човек иска да разбере напълно устройството на една кола само от нейния външен вид, той нищо няма да разбере. За тази цел той трябва да разглоби колата, да разгледа отделните й части и от тяхната направа да съди за цялата кола. Щом има представа за направата на отделните части, той ще може вече сам да ги сглоби и да възстанови първоначалната кола. Същото може да се направи и с някоя дреха, къща или с някой часовник. Разглобяванията и изглобяванията на предметите представляват забавления за човека, с които той неизбежно трябва да се занимава. Тези забавления са относителното в живота, което отвлича човешкия ум от същественото. Само същественото носи радостите в живота. Въпреки всичко, както човек работи с временните, преходните или относителните величини, така трябва да работи и с абсолютното, с божественото. Казвам, тази мисъл трябва да бъде ясна в умовете на хората, за да не се спъват в пътя си. За пример, срещате някой човек радостен, весел. Не се минава много време и състоянието му се изменя. Защо? Той предчувства, че ще му дойдат някакви страдания. Условията на живота му ще се изменят, ще станат по-лоши от тези, в които сега се намира. Млад е този човек, но дойде му мисълта, че ще остарее и няма кой да го гледа. Здрав е, но се безпокои, че ще се разболее и ще умре. После започва да мисли как ще замине с онзи свят, кой ще го приеме там, какви ще бъдат отношенията на тамошните същества към него и тъй нататък. Ако е женен, той ще се страхува да не го напусне жена му. Ако е чиновник някъде, ще работи и ще гледа да не го уволнят, да не останат жената и децата му на пътя. Такива и ред други подробности и подобни мисли могат да минат през ума на човека, обаче те не са абсолютни, не са положителни. Тия положения представляват временна обстановка на нещата. Мнозина питат, кои са временни и кои абсолютни неща и как се различават. За пример, да вземем следното положение, което хората считат за положително. Всеки човек има майка и баща. До кога човек има майка и баща? До известно време сам. Щом майката и бащата умрат, човека казва, че е сираче, т.е. без майка и без баща. Значи и това положение е временно. Следователно, докато майката и бащата са отвън човека, той още не е разбрал какво нещо е майката и какво бащата. Това, което наричаме майка и баща, са проекции на реалността, които се изразяват отвътре навън. Външно погледнато, майката и бащата са отражение на реалността. Че е действително съотражение, това се вижда от обстоятелството, че майката и бащата не мислят постоянно за своите деца. Майката заспи и не мисли вече за децата си. И бащата заспи и не мисли за децата си. Питам, де отиват майката и бащата като заспят? Следователно, всеки човек сам за себе си е отражение на нещо. И всичко, което човек има вън от себе си, е сянка. Нещо нереално. Защо? Защото тия неща изчезват. Всяко нещо, което изчезва, не е реално. Всяко нещо, което не изчезва, то е реално. И тъй. Относителните неща изчезват, а положителните, абсолютните, никога не изчезват. С други думи казано, относителните неща не са реални, а положителните, абсолютните неща, те са реални. За пример, човек живее известно време на Земята, но един ден му казват, че трябва да напусне тялото си и да замине за другия свят. Той се намира в противоречие. Чуди се, де ще отиде. Учените и философите наричат живота на Земята временен или живот на относителната реалност. Аз наричам този живот сянка на живота или най-малката проекция на целокупния живот. То е вода, която изтича от някоя чешма. Наистина, този живот е временен, но той е свързан с непреривното, което постоянно изтича. Следователно, ако мислим, че в изтеклата вода е всичко, ние не познаваме целокупния живот, който всеки момент носи нещо ново. Някой погледне към водата на една чешма, от която някога е пил и казва: аз не познавам тази вода. Не, ти не познаваш водата, която в дадения момент изтича, защото всеки момент тя се различава по качество и по количество. Напрежението и налягането на тази вода днес не е такова, каквото е било някога. То всеки момент е различно. Този закон е верен и по отношение на нашите мисли и чувства. Всеки момент те имат различно напрежение, различна сила. Понякога мислите и чувствата на човека едва текат, а понякога те представляват велика и мощна сила. Когато мислите и чувствата на човека са мощни, велики, той си представя, че е по-велико, отколкото в друго време, но това са външни положения. Когато човек има светлина, той добре разбира нещата. Когато няма светлина, той слабо разбира нещата. Всичко зависи от светлината на съзнанието. Когато човек греши или върши някакво престъпление и му кажат, че не трябва много да мисли, с това искат да му обърнат внимание, че в случая трябва да мисли онзи, който го е накарал да направи престъплението. Кой е той? Лукавият. Следователно, лукавият мисли преди да е направил престъплението, а човекът мисли, когато извърши престъплението. Питам. кое наричаме права мисъл. Права и истинска мисъл е тази, която е свободна от тревоги, смущения, съмнения и т.н. Не може да се нарече права мисъл унази, която е пълна с тревоги, безпокойства, съмнения. Мисли само онзи, който може да даде ход на красивото, на възвишеното в себе си, да изтече навън. Той е божественото в човека, той е животът, който непременно трябва да мине през него и да изтече навън. Животът трябва непреривно да влиза навътре и да изтича навън, той не може да спре. Това е божественото, което аз наричам абсолютното множество. То трябва да мине пред всеки човек, за да го свърже с окръжаващите. Ако животът не изтича вън от човека, той не може да се свърже с окръжаващите. Същият закон е верен и по отношение на Бога. Ако от Бога не изтича нещо, което да се влее в нас, ние не бихме имали отношение към Него. Ако Бог се уедини и живее само за себе си, ние не бихме имали връзка с Него. Обаче, свършим ли се с Бога, ние ще мислим, ще чувстваме и ще действаме като Него. Ако животът, който изтичаше от Бога, не се вливаше в нас, ние ще живеем в относителната реалност, в която мнозина от съвременните хора живеят. Всеки човек има свои специфични мисли, чувства и желания, но понеже излиза от Бога, понякога той се заблуждава и мисли, че е едно с Него. За подкрепа на това свое заблуждение, човек казва, че както малкият портрет прилича на големия човек, така и човек е подобен на Бога. Вярно е, че на физическия свят човек може да се фотографира по-малък и по-голям, отколкото е всъщност, но самият човек не е фотография на Бога. В божествения свят обаче човек не може да се представи по-голям, отколкото е в действителност. Речете ли да фотографирате или да нарисувате Бога, вие не можете да го нарисувате нито по-голям, нито такъв, какъвто е всъщност. Вие всякога ще го нарисувате по-малък, отколкото е в действителност. Казвате: какво нещо е абсолютното и какво е относителното в живота? Всяко нещо, което може да се нарисува по-малко, отколкото е в действителност, наричаме абсолютно. Всяко нещо, което може да се нарисува по-голямо, отколкото е в действителност, наричаме относително. Тъй, щото, когато човек се мисли по-голям, отколкото е всъщност, той се намира в относителната реалност на живота. Понякога човек се мисли по-голям, отколкото е всъщност. И едното и другото положение са вътрешни състояния от човека, т.е. два полюса на временния живот. Днес мнозина се смущават от мисълта за своето бъдеще. Обаче само онзи човек се безпокои за своето бъдеще, който не разбира правилно живота. Лесно може да се предскаже бъдещето на човека. Ето как бих предсказал бъдещето на човека. Човек млад ще бъде и ще остарее. Богат ще бъде и ще осиромашее. Учен ще бъде и ще оглупее. Силен ще бъде и ще се обезсили. Здрав ще бъде и ще изгуби здравето си. После ще обича, ще мрази, ще се бие с хората, ще лъже, ще краде, ще губи, ще печели, ще прави къщи, ще ги продава и тъй нататък. Най-после ще се разкае, ще почне да прави добро, да се изправя. След всичко това ще умре. Ще го заровят земята или ще изгорят тялото му, а праха ще поставят в някое гарне, което ще се пази за дълги времена. На гроба му ще пишат: тук почива един необикновен, гениален човек. Такова е бъдещето на всеки човек при сегашния живот. Който иска да оправи света, в края на краищата той ще влезе като прах в едно от тия свещени гарнета. Който иска да си поживее, и той ще влезе като прах в едно от тия свещени гарнета. Съвременните хора турят костите на майките си и на бащите си в една турба и казват: тук почиват костите на нашите майки и бащи. Верую е това. Има нещо скрито в костите на вашите майки и бащи, но изкуството седи в това човек да извади своята майка и своя баща от техните кости. Реалността на живота не се крие в костите. Да мисли човек, че в костите има някаква реалност, това е заблуждение, това е мая. Човек трябва да се освободи от това заблуждение. Ако мисли по този начин, животът му всякога ще бъде празен. Това показва, че съвременните хора нямат ясна представа нито за живота, нито за Бога. Който разбира реалността на живота, той ще може да възкреси човека, който се е превърнал на прах. Как ще го възкреси? Той ще извади от джоба си едно шишенце пълно с еликсира на живота и ще капне няколко капки върху свещения прах на майката или на бащата. След това ще разбърка този прах и от него ще се образува една кашица. Той ще започне да меси тази кашица, да я прави на тесто и ще я остави да седи няколко часа на спокойствие. Тестото постепенно ще набъбва, ще изпълва гарнето и след 24 часа от него ще излезе цял човек, жив, подвижен, готов за работа. Той ще се поразтърси малко и ще каже: много съм спал. Де съм бил досега? Не зная. Този човек е бащата, който преди няколко години беше заминал за онзи свят. Всички вкъщи се радват, че бащата се е върнал. Обаче само магът може да възкресява мъртвите. Само магът може да оживява праха на мъртвите. Той има знания, с които може да прави чудеса. Това знание се крие в словото, за което Христос е казал: които чуят гласа му, те ще оживеят. Може ли мъртвият да оживее, ако не познава Словото Божие? То трябва да стане плът и кръв за него, за да бъде в сила да го възкреси. Следователно, ако реалността дойде в съприкосновение с най-малката частица на човешкия живот, тя ще разшири съзнанието му, ще доведе човека до безсмъртие. Това значи възкресение, връщане от смърт към живот. Казвате: какво нещо е смъртта? Смъртта е процес на връщане. Казано е в писанието, че човек ще живее и пак ще се превърне в първоначалната пръст, от която някога е бил направен. С други думи казано, човек е съгрешил, понеже не е разбрал реалността на живота. И сега, за да разбере тази реалност, той трябва отново да се върне в нея. Това връщане в реалността подразбира повторение на класа. Ако един ученик не разбере материала от даден клас, той ще остане да повтаря класа, не може да мине в по-горен. В този смисъл смъртта подразбира връщане в реалността, от която човек е излязъл, за да научи началото на битието, началото на тази реалност. Някой казва: защо трябва да повтарям класа? Защото не сте изучили, не сте усвоили материята, която се преподава в този клас. Ако ученикът минава от клас в клас, без да е усвоил материала на по-долния клас, той не може да постигне нищо в живота си. Той ще остане първокласен невежа. Както в съвременните училища, така и в живота на хората, съществува строго определена програма, според която никой човек не може да мине в по-горен клас или на по-горно стъпало, ако не е разбрал, изучил и приложил материята на по-долните класове. Материята в горните класове е тясно свързана с тази от долните. Ако съществува такава връзка в материала, който се изучава в училищата, толкова повече тя съществува в живота. Този закон има приложение и в любовта. Не е любов това да се свързват отношения сам. Любовта е велика наука, която трябва да се изучава. Казвате: да се обичаме. Какво разбирате от тези думи? Да се обичаме, това значи да се изучаваме. Ако не можете да влезете в положението на човека, ако не можете да изучите и разберете живота му, вие не разбирате любовта и не можете да се обичате. Да обичаш, да любиш човека, значи да четеш от книгата на неговия живот и всеки ден да я прелистваш. Не можеш ли да четеш от книгата на неговия живот? Ти не разбираш езика на любовта. Тъй, защото не може ли някой човек да прелиства книгата на вашия живот и да я изучава? Между вас не могат да съществуват никакви отношения. Дето няма любов, животът е неразбран. И ако човек сам може да чете от книгата на своя живот, той ще има правилни отношения към Бога, към себе си и към своя ближен. Ще отворите тази книга, ще четете от нея, ще я изучавате, ще размишлявате върху съдържанието й и ще гледате на нея като на свещена книга. Колкото повече четете тази книга, толкова повече ще я разбирате. Всеки ден ще намирате по нещо ново, нещо свещено. Ако не можете да четете тази книга, това показва, че вие не знаете нейната азбука. Всички хора са книги, написани на различни езици, които трябва да се изучават. Това не трябва да ви смущава, но да се заемете за работа, да учите. И тъй. Искате ли да обичате един човек, вие трябва да разбирате езика, на който е написана книгата на неговия живот. Разбирате ли този език, сърцето ви ще се запали и ще гори. Този е свещеният огън, за който се говори в писанието. Благословение е за човека сърцето му да се запали. Всяко сърце не може да гори. Щом не може да гори, то само дими, отделя дим, сажди. Това горение наричаме любовен кадеш. Дето има такъв кадеш, там вече не може да се седи. Непременно трябва да се излезе вън от къщата. Тогава хората започват да казват, че в този дом е станало нещо особено. Любовният кадеш се обяснява научно с това, че хората в този дом не могат да четат книгата на своя ближен. Изобщо, дето има любовен кадеш, това показва, че тия хора не разбират нито своята книга, нито тази на своя ближен. Щом се натъкнат на такъв кадеш, хората казват: ние не се разбираме. Не се разбираме, защото възгледите на живота ни са различни. И след всичко това, тия хора очакват да отидат на небето между ангелите. Казвам: отидете ли между ангелите, вие трябва да знаете техния език. В онзи свят има 9 ангелски иерархии, които си служат с 9 различни езика. Вие знаете ли тези езици? При това тези езици са извънредно богати. Те разполагат с грамаден речник от думи, а не с няколко хиляди думи само, каквито са езиците, с които хората си служат. Научите ли тези езици, ще дойдете и до божествения език. Мнозина искат да знаят нещо за Господа, да го познават. Човек може да познава Бога, само ако знае Неговия език. Когато някой твърди съществуването на Бога, това показва, че този човек разбира езика му. Когато някой отрича съществуването на Бога, това показва, че той не знае и не разбира божествения език. В този смисъл, единствената причина за безверието на хората се дължи на неразбирането на божествения език. Например, в духането на вятъра, в течението на водите се крие езика на Бога. Във вятъра, в течението на реките, в движението на светлината, в проявите на живота, аз слушам такава отлична реч, каквато не съм слушал и от най-красноречивия оратор в света. В най-големите бури аз слушам речите на видните оратори. Понякога техните речи са така силни, съдържателни и красноречиви, че са в състояние да задигнат и дрехите, и шапките, и керемидите от къщите на хората. Вие казвате: вятър, буря има вън, страшно е времето. И гледате час по-скоро да се скриете вътре. Обаче аз с удоволствие наостря мухото си да чуя говора на този вятър или на тази буря. Като увиди някой, че се излагам на бурята, казва: защо си изложил ушите си на тази буря? Не знаеш ли, че ще се простудиш? Казвам: който не разбира божествения език, той се простудява. Който разбира божествения език, той никога не се простудява. Реалността на живота е скрита в бурите, в ветровете, в моретата, в слънцето, в луната, във всички планети, които изразяват великата истина на живота. Казвате: какво нещо е реалността? Всичко, в което човек вярва, е реалност. Това, в което човек не вярва и постоянно се съмнява, то не може да бъде реалност. Реалността проистича от любовта в човек. Дето има любов, има и реалност. Дето няма любов, никаква реалност не съществува. Дето има любов, реалността се разкрива във всичката си светлина. Дето няма любов, реалността не се проявява в своята светлина. Дето има свобода, там и реалността се проявява. Няма ли свобода, никаква реалност не съществува. Следователно, дето има любов, там ще намерите свобода, светлина и истина. Дето няма любов, там няма никаква свобода, никаква светлина и никаква истина. Светлина, свобода и истина са трите най-важни неща, с които трябва да започнете своя живот. Те проистичат от любовта. Затова започнете първо с любовта, научете нейния език, защото от нея излиза живот. Започнете с мъдростта, научете нейния език, защото от нея излиза светлината. И започнете с истината, научете езика й, защото от нея излиза свободата. Казвате, как да разберем тези неща, буквално или преносно? Разберете ги и в буквален, и в преносен смисъл. Вие трябва да изучите езика на любовта, на мъдростта и на истината и да ги различавате. Езикът на любовта не е такъв, какъвто е езикът на мъдростта. И езикът на мъдростта не е такъв, какъвто е езикът на истината. Също така се различават езика на живота, на светлината и на свободата. И тъй. Най-първо човек трябва да изучава езика на живота. Животът е изразен в множеството хора, животни, растения и минерали. Всички те представляват форми на живота. Изучавате ли този език? Вие ще видите какъв простор, каква велика област седи пред вас, която трябва да изследвате. Само по този начин ще разберете смисъла на живота. И тогава в духането на ветровете, в течението на реките, в бликането на изворите, ще чувате гласа и говора на същества, които ви обичат. Това е реалност, която аз абсолютно познавам, но вие сами трябва да я разберете. Аз не искам да вярвате в моето верою, защото по този начин сами ще изпаднете в противоречие. За да вярвате в това, в което аз вярвам, вие трябва да имате моите мисли, чувства и постъпки. Ако дойдете до положението, в което аз се намирам, тогава, дето и да турите окото си, ще виждате като мене. Дето и да турите ухото си, ще чувате като мене. Обаче, ако нямате моята вяра и да чувате това, което аз чувам, нищо няма да разберете. И ако виждате това, което аз виждам, пак нищо няма да разберете. Тогава и вие можете да пишете като мен, но между моето и вашето писмо ще има голяма разлика. Така и много поети пишат, но съчиненията на едни от тях се четат и разбират от всички хора, а съчиненията на други не се четат и не се разбират. Защо е така? Защото едни поети са вложили едно нещо в своите съчинения, а други са вложили друго нещо. Забележете. Библията, например, и до сега не е изгубила своята сила. В какво седи нейната сила? В съдържанието й. В това, което е написано. В нея е вложено нещо особено, което и до сега още не се е изчерпало. В думите на Библията се крие реалността на нещата. Казвате, ние сме чели по няколко пъти Библията, но още не сме я разбрали. Че не сте я разбрали, това зависи от начина, по който четете. Правилно четене е, когато човек може да се свържи със съзнанието на този, който е писал книгата. Можете ли да се свържете със съзнанието на даден поет или писател, вие сте вече в реалността на написаното. В този отношение езикът на Библията и Евангелието се отличават по това, че като се четат тези книги с разбиране, вие ще се свържете със съзнанието на пророците и на Христа, които веднага ще се явят пред вас и ще кажат: какво обичате? С какво можем да ви бъдем полезни? Вие се съмнявате дали това е възможно. Възможно е, разбира се. Ако знаете отде да започнете и как да четете Словото на Христа, той непременно ще се яви пред вас, ще свържи съзнанието си с вашето и вие ще почнете правилно да разбирате и прилагате. Обаче за това се изисква ключ на разбиране. Този ключ седи в следното. Да започнете от там, отдето Христос е започнал. Започнете ли от там, дето Христос е свършил, той няма да ви се яви. Някой проповедник казва: ние трябва да започнем от там, дето Христос е свършил. Не, това не е правилно. Ние трябва да започнем от там, отдето и Христос е започнал. В това седи реалността на нещата. Тъй, щото искате ли да дойдете до вътрешното просветление и правилно разбиране, вие трябва да започнете от там, отдето Христос е започнал, и да свършите там, дето Христос е свършил. По този начин ще се премахне онова дразнене, онова безпокойство, от което страдат всички съвременни хора. Всички хора са последователи на Христа. Изповядват Неговото учение, но пак се дразнят. Защо? Има причини за това. Ако Христос дойде днес между хората, той в един момент може да премахне причините за дразненето и да ги направи ангели с крила и с корони на главите. Те ще бъдат ангели, докато Христос е между тях. Отделили се за минута само, те пак ще бъдат такива, каквито и по-рано са били. Това показва, че има неща в човека, които той сам трябва да направи. Съвременните хора имат криви разбирания за проявите на живота, както и за самия живот. За пример, докато майката е между децата си, те са чисто облечени с здрави дрешки и обуща. Обаче, ако майката напусне къщата, децата веднага се разпиляват и тръгват по улиците окъсани, необлечени, рошови. За такива деца хората казват: горките деца нямат майка, няма кой да ги облече, няма кой да ги изчисти и нагледа. Такова е положението и на съвременните християни. Христос е заминал някъде, оставил ги е сами. И тъй горките и до сега ходят окъсани, обеднели, няма кой да ги нагледа, очисти и облече. Те казват: едно време, когато майка ни беше между нас, ние бяхме облечени и чисти, но сега на какво мязаме? Време е вече съвременните християни да се научат сами да се чистят. Това може да се постигне само когато хората започнат от там, оттето и Христос е започнал. Когато Христос дойде между хората в един неразбран свят, той работеше непрекъснато и даваше всичко, каквото имаше. Когато се изчерпваше, той съсредоточаваше ума си към един по-висок свят, дето прекарваше дълго време в молитва и размишление. Щом дойде в плът облечен между хората, той постоянно даваше, но и постоянно вземаше от невидимия свят. Голяма разлика има между човека в плът и човека като дух. Някои казват: не знаем какво става с нас. Едно време бяхме по-добри, а сега сме по-лоши. Не. И сега сте добри, но пари нямате в джоба си. Какво трябва да направите? Да отидете в някоя банка и оттам да извадите известна сума. Ако нямате право да вземете пари от банката, ще отидете на някое лозе да копаете. Казвате: малко плащат хората. Вие трябва да знаете, че малкото става много и многото става малко. Това се определя от любовта. Ако работите на лозето или на нивата на някой богат земеделец с любов, той ще ви плати повече, отколкото сте се пазарили. Една грозна мума отишла да работи на нивата на един чифликчия. През целия ден тя повече се е разтакавала, отколкото работела. Като я гледал, чифликчията си казвал: горката мума, освен че е грозна, но и не работи добре. Вечерта той заплатил сумата, за която била пазарена, но повече не я повикал на работа. На другия ден пазарил една красива мума да работи на лозето му. От време на време той поглеждал към нея и му се виждало, че тя работи повече, отколкото трябва. Доволен от работата и този чифликчия още първия час повишил условената цена с 1 лев. Втория час и прибавил още 1 лев, третия още 1 лев и тъй нататък. Вечерта, когато трябвало да й се плати, той прибавил към парите, за които се условили, още 20 лева. Защо чифликчията придал на красивата мума 20 лева? Защото тя работела с любов, поглеждала го красиво и мило и на всеки нейн поглед сърцето му трепвало радостно. Сърцето му се отворило толкова много, че той бил готов да даде повече, отколкото трябва. След това той казал на красивата мума: утре пак елате на работа при мен, аз съм доволен от вас. Питам: по какъв начин трябва да се отварят сърцата на хората? Мнозина мислят, че като им се говори за Господа, за светиите, за доброто в света, сърцата им ще се отворят. Не, това са човешки работи. Реалността на живота не се изразява с думи, с говорене. Тя не е някакво външно верою да се говори на човека, без да има той примери и образци. Това е външно забавление. При това положение животът на хората ще бъде такъв, какъвто е днес. Някой ще каже, че светските хора живеят по-добре от религиозните. Дали хората са светски или религиозни, ако нямат в себе си абсолютна вяра, те ще живеят по един и същ начин. Питам, по какъв начин трябва да се отворят сърцата на хората? Мнозина мислят, че като им се говори за Господа и за светиите и за доброто в света, сърцата им ще се отворят. Не, това са човешки работи. Реалността на живота не се изразява с думи, с говорене. Тя не е някакво външно верою. Да се говори на човека без да има той примери и образци, това е външно забавление. При това положение животът на хората ще бъде такъв, какъвто е днес. Някой ще каже, че светските хора живеят по-добре от религиозните. Дали хората са светски или религиозни, ако нямат в себе си абсолютна вяра, те ще живеят по един и същ начин. Сега, когато говоря за красивата и за грозната мома, аз вземам красивата като образец на правилен живот. Достатъчно е само красивата мома да погледне към богатия чифликчия, за да е доволен той от нея и да е готов да й придаде повече, отколкото трябва. Сърцето на този човек се отваря не само за нея, но за всички хора. В този смисъл любовта към едного е любов към всички. Който обича едного, сърцето му се отваря за всички. Който не обича нито един, сърцето му не може да се отвори и за другите. И след това този човек ще каже: «Изядоха ме, злоупотребиха с мене». Дето има любов към едного, там никакво злоупотребление не може да стане. Дето няма любов към едного, там ред злоупотребления могат да се извършат. Чифликчията дал на красивата мума 20 лева повече, отколкото се е пазарил с нея, защото с любовта, която има в себе си, красивата мума му е дала 1000 левове. Тя внесла нещо ново в ума и в сърцето му. От момента, когато чифликчията видял красивата мума, с него станал голям вътрешен преврат и той казал в себе си: «Човек трябва да дава». Според морала на съвременните хора, някои ще кажат: «Този чифликче е готов да даде повече на красивата мума заради красотата й». Не е така. Той дава повече заради любовта. На любовта всеки дава. Сега ще ви дам един пример за изяснение на тази идея. Представете си, че една дружина от 20 жетварки от различни възрасти 30, 35, 40, 50, 60 годишни. Представете си, че те се условят да работят при един богат земеделец. Само една от тях е 21 годишна, при това тя е красива и стройна мума. Когато го погледне тя, сърцето му трепва и си казва: «Красива е тази мума. Бог да я благослови. Коя ли майка я е раждала?» Щом погледне към нея, той поглежда мило и към другите свои работнички. Обаче, като не разбират закона, те казват: откъде се взе тази мома? Тя завъртя ума на господаря и според нея той ще изпъди нас. Между тях се поражда завист, която създава ред интриги. Всички са неразположени към нея, искат да я изпъдят. Обаче един ден тя сама взима сърпа си и заминава, напуща този земеделец. Като види, че красивата мома напуща работата, земеделецът казва: хайде сега и вие да си вървите. Никой не ми трябва вече. Казвам: Бог постъпва с хората по същия начин, когато иска да ги извади от по-ниско положение и да ги постави в по-високо. Само по този начин може да се разбере смисъла на живота. Смисълът на живота не седи в неговата външна страна. Ако е въпрос за външна красота, човек лесно може да стане красив. Майката и бащата могат да родят какъвто син или каквато дъщеря искат. В това няма никаква мъчнотия. Мъчно е, когато ние изискваме от хората да направят това, което те не могат. За пример, часовникът може само да показва времето, но не и да говори. Човек не може да се разговаря с часовника. Иска ли човек да направи нещо повече от това, което се крие в неговите възможности, той трябва да бъде едно с Бога и да вярва в Него. Да бъдете едно с Бога и да вярвате в Него, това подразбира да се запишете за ученик в Неговото училище и свещено да държите Неговите закони. За да дойдете до това положение, Бог ще ви прекара през хиляди изпитания и ако можете да издържите, само тогава Той ще ви повери едно малко знание. Който достигне това знание, той ще може да възкресява мъртвите. Достатъчно е само да дигне ръката си пред тях, да им каже три свещени думи, за да оживеят. Що му живеят, те ще го запитат: какво заповядвате? Днес всички искат да знаят какво ги очаква. Казвам: ако не любите Бога, гърне ви очаква, нищо повече. Ако любите Бога, ще станете ангели с крила и с корони на главите. В това положение ще видите Божиите чудеса и ще изучавате закона на единството. И тогава от любовта към Бога ще дойдете до любовта към хората и всички същества под тях. Тъй, защото красивата мома представлява доброто между хората, което постоянно работи. Грозната мома представлява злото. Чифликчията представлява самия човек, а жетварките на разни възрасти представляват хората, които човек трябва да обича. Когато човек обича Бога, той ще се научи да обича и вечното множество в света. Който обича Бога, невъзможно е да не обича хората. В любовта си към единия, той ще обича всички. В тази любов не трябва да влиза никаква ревност, никакво подозрение, никакво маловерие. Онзи, когато обичате, той всякога седи по-високо от вас. Не можете да обичате някой човек, ако той не седи по-високо от вас. Тъй, защото ако обичате Бога, обичате го, защото той седи по-високо от вас. Понеже Бог е над всички същества, затова и Той обича тия малките под Него. В това седи идейната любов. Всеки човек може да обича същество, което седи по-високо от него. Не мислите ли, че съществото, което обичате, седи по-високо от вас? Като погледнете на него, ще кажете: какво особено има в това същество или в този човек? Какво има в него, за което си заслужава да го обичам? Питам: какво познахте в този човек? Казвам: никой не може да разбере човек. Човек се намира за очите, за дума, за сърцето и тъй нататък. Всички тия неща представляват обвивки на човека, но не и самия човек. Умът, сърцето на човека, това са сили, които действат в него. Ако в сърцето, в ума, в душата и в духа на човек, както и в техните проявления, не виждате Бога, вие не познавате реалността, от която произлизат всички неща. Умът, сърцето, духът и душата на човека се включват в великото, в божественото. Схващате ли нещата по този начин, вие ще имате велик импулс в себе си. Имате ли този импулс? Ако сте богат човек и ви откраднат една сума от 100 000 лева или от 1 милион лева, вие няма да се смутите. Обаче, ако нямате този импулс в себе си и сте беден човек, който завързва парите си в 9 възела, един лев да ви вземат, вие ще окрякате света. Аз вземам думата крякане в добър смисъл. Когато кокошката снесе яйце, тя започва да кряка, с което иска да каже на господаря си: много се измъчих, докато снеса това яйце. Гледай поне ти да го вземеш, а не някоя сврака. Човек трябва да разбира смисъла на крякането, както и смисъла на излюпването на яйцата. Вие казвате: тези яйца трябва да се излюпят. Не е достатъчно човек да казва само това, но той трябва да разбира как става излюпването на яйцата. Човек е още в яйцето си, затова нека се скрие под крилата на някоя квачка и да седи там, додето се излюби. Когато казвам, че човек е още яйце, което се търкаля, това подразбира, че трябва да се постави при добри условия, за да се излюби. Докато човек е в яйцето, той е изложен на по-голяма опасност, отколкото вън от него. Когато някой се оплаква, че сърцето му е счупено, това показва, че той е слаб, като яйце, черупката му лесно се чупи. Кой е изходният път от това положение? Това яйце трябва да се постави под крилата на някоя квачка, да се превърне на пиле. Затова именно е казано в 91-и псалом: който живее под покрива, т.е. под крилата на Всевишния, ще пребивае под сянката на Всемогъщия. Ето защо човек всеки ден трябва да влиза под крилата на тази квачка. Който седи под крилата на тази квачка, в края на краищата той ще се излюпи не само като пиленце, но и като мислещо същество. Аз вземам думата квачка в нейния широк смисъл. Сега аз говоря върху този предмет, защото последната цифра от 1932 година е двойка. Числото 2 представлява света на майката, света на любовта. Ако не разберете любовта, няма да разберете и майката. Любовта е майката в света. Следователно, без майка нищо не може да стане. Всеки трябва да има майка. Някой казва: защо трябва да любя? Ти трябва да любиш, за да дойде майката да те роди. Ако нямаш майка, няма кой да те роди. Ето защо съзнанието на хората трябва да се пробуди, да схващат тези неща правилно. За да се пробуди съзнанието, с което да разбират любовта, те трябва да имат майката в себе си, а същевременно и те да живеят в майката. Любовта е велик закон. Без любов нищо не се постига. Без любов човек постоянно губи, докато най-после се превърне на прах и влезе в гърнето. Той ще живее с недоволство в живота, докато един ден каже: празен е животът. Нищо не разбрах от него. Този човек ще влезе в гърнето, дето ще прекара дълъг сън. Тук майката ще го люлее като флюка, ще мисли какво да прави с това неразбрано дете. След това ще дойде бащата и върху този прах ще капне няколко капчици от еликсира на живота, докато съживи детето. Щом го съживи, отново ще го изпрати в живота. Това е закон на прераждане. По този начин човек ще се преражда, докато разбере, че целта на Бога е да го научи, че без любов животът няма смисъл. С други думи казано, без любов, т.е. без реалността на живота, всичко е страдание и нещастие. Питам, какво струва на човека да люби? Едно липсва на съвременните хора – любов. Когато младият човек дойде при Христа и го запита какво да направи, за да наследи вечен живот, Христос му каза: иди, продай имането си и го раздай на сиромасите. Аз пък казвам: едно ви недостига – любов. Всички сте богати, но любов нямате. Казвате: защо трябва да продадем богатството си? Продажбата е първото условие да турите любовта си в ход. Щом раздадете богатството си и останете последен бедняк, който ви срещне, ще разбере положението ви и ще каже: вие сте голи бос. Елате при мене, аз имам хубави обуща и дрехи, ще ви ги продам евтино. После пак погледне и казва: аз мога да ви дам и на кредит, с условие, че ще ми платите. Казвам: сега и аз съм готов да давам на кредит, но без пари. Когато се казва, че любовта дава даром без пари, това е символ. Наистина парите тичат, търкалят се подир любовта, т.е. подир онзи, който има любов в себе си. И тъй, който погледне красивата мома, той тича подир нея, предлага и услугите си и я пита: моля, какво обичате? Ако някой банкер я срещне, и той предлага касата си. Банкерите седят с отворени каси пред нея и я питат: какво обичате? те се чудят на силата, която се крие в тази мома. Да, магическа сила е любовта. Казвате, ами ние какво трябва да правим? Търсете любовта, а не парите. Ако вие търсите парите, работата ви е свършена. Парите трябва да ви търсят. Ако търсите знанието, работата ви е свършена. Знанието трябва да ви търси. Ако търсите силата, пак работата ви е свършена. Силата трябва да ви търси. Който има любов, и парите го търсят, и знанието го търси, и силата го търси. Търси го и светлината, и въздуха, и водата. Всичко го търси. Достатъчно е да отворите очите си и светлината влиза през тях. Достатъчно е да наострите ушите си и звукът влиза през тях. Всичко става доброволно, непринудено, без той да очаква нещо. Защо? Защото в него живее любовта, магическата пръчица на живота. На любовта всички услужват и светлината, и въздухът, и водата, и растенията, и животните, и хората. Верни са думите на Бога. Дето е любовта, там е животът, там е светлината, там е радостта, там е мирът. В любовта е всичко. Сега и на вас казвам. Понеже имате любов, излезте вън от гърнето. Как? Бащата ще дойде при вас, ще капне няколко капчици от еликсира на живота, ще замеси този прах и след 24 часа ще оживеете. Който знае това изкуство, лесно може да възкресява. Това подразбира стиха, които чуят гласа му, ще оживеят. Всички хора трябва да оживеят. Мнозина очакват идването на Христа, за да оживеят. Отде очакват Христа? От небето ли? От това небе, което виждате вие? Небето, което виждате, е отражение на друго небе. Казвате, може ли всеки да оживи праха в гърнето? Който знае как да отвори гърнето, да замеси праха и да духне върху него, той ще може да го оживи. Знание се изисква. Например, имате турба с злато. Кой може да извади златото от нея? Онзи, който знае как да отвори турбата, той ще може да извади златото от нея. Не знае ли да отвори турбата и златото ще остане неизползвано? Тази турба не се пробива, тя е херметически затворена. Вие трябва да знаете откъде да я бутнете, за да я отворите. Съвременните хора се интересуват от небето и за това го изучават. Според мен небето е съкровище и голямо богатство, до което се домогват само уния, които имат ключа за отварянето му. Ключът на небето е любовта. Имат ли този ключ, ще се ползват от Божието благословение. Това значи да имате любов към Бог. Някой казва, какво нещо е любовта? Аз познавам любовта, но какво нещо е тя, не определям. Не смея да я бутам. Казано е в писанието. Това е живот вечен, да позная тебе, единнаго истинна го Бога. Следователно, живот вече не е да познавате любовта. Ако някой ви пита какво нещо е любовта, вие се усмихнете малко и нищо не говорете за нея. Човек трябва да познава любовта, да познава благото, което тя носи за всички същества. Достатъчно е човек да знае, че любовта носи благо за всички същества. А какво е тя, не трябва да определя. Любовта е свещено място, на което ничий крак до сега не е стъпвал. Някой казва: какво нещо е Господ? Какво нещо е Господ също не може да се определи. Който иска да познае Бога, ще му кажа как може да го познае. Но по въпроса какво нещо е Бог, не мога да отговоря. За Бога не мога да се произнасям, нито мога да го определям. Моисей, който е разбрал това нещо, казал на евреите: не произнасяйте името Божие напразно. Всички страдания и нещастия в света проистичат от факта, че хората искат да знаят какво нещо е Бог, какво нещо е любовта. Някой казва: защо Бог ни дава страдания? Който обича и познава Бога, ще види, че всички страдания са за Негово добро. Който не обича и не познава Бога, и от благата, които Той му дава, ще си създаде ад. Който обича и познава Бога, и от благата, и от страданията ще си създаде рай. Тази е великата истина в живота. Ако обичате и познавате Бога, в рая ще бъдете. Ако не обичате и не познавате Бога, в ада ще бъдете. Тези две неща трябва добре да се помнят. Защо е така, не питайте. Този въпрос не трябва да се разисква, то е изкушение. Ние не искаме да пипаме забраненото дърво. В забраненото дърво се крият две неща, които човек никога не може да разбере. Това са злото и доброто. В тях са скрити тайните на живота. Едно само човек може да знае, а именно: в доброто той може да разбере небето, рая, а в злото ще разбере ада. Когато се говори за дървото на живота, подразбираме целокупния живот, който проистича от любовта, носителка на всички блага в света. Да познавате дървото на живота ще рече да познавате положителното в себе си, т.е. любовта, която всеки ден трябва да се разширява. За тази цел всеки трябва да обича едного, който да седи по-високо от него. Мнозина се колебаят Бога ли да обичат или друг някой. При това те се запитват: ние ли трябва да обичаме Бога или Той трябва да ни обича? Казвам: дали Бог ви обича, това не е ваша работа. Онова, което трябва да знаете, то е дали вие обичате Бога. Дали Бог ме обича, това е Негова работа. Той трябва да знае това. Дали аз обичам Бога, това вече е моя работа. Това аз трябва да зная. Ако аз не обичам Бога, не мога да зная дали Той ме обича. само любовта познава кой я обича и кой не. Това значи, ако някой ме обича, той ще познае обичам ли го аз или не. И ако аз обичам някого, ще позная обича ли ме той или не. Любовта познава себе си във всички прояви. Това са схващания за живота и за отношения, свободни от всякакъв егоизъм. Ако човек прекара цели 20 години в пустинята, за да разбере дали Бог го обича и дали той обича Бога, това е един въпрос. Обаче, ако той прекара тия 20 години в пустинята с цел да придобие святост и чистота, това е друг въпрос. Ако пък някой прекара 20 години в пустинята, за да привлече вниманието и благоволението на Бога, това се отнася само до външния му живот. Изобщо, човек може да познае Бога в любовта, в свещения трепет на своята душа към Него. Ако човек обича Бога, едновременно с това ще обича всичко, което Той е създал. Който не обича Бога, той ще се движи като слепец в света, без направление и смисъл. И тогава светът, който е красив и приятен за хората, за слепия ще бъде тормоз и мъчение. Каква полза, ако в този свят има топлина и светлина, а той няма никакво отношение към тази светлина и топлина? Каква полза от благата, ако той няма отношение към живота? Той ще има само едно голо съзнание, че съществува и нищо повече. Животът е непреривен. Така трябва да го разбират хората. Обаче някои философи казват, че живота се е явявал и изчезвал. Да се мисли така, то е все едно да се казва, че всеки зъбец от едно назъбено колело изчезва, щом свърши работата си. Не. Зъбецът, който е свършил работата си, не изчезва. Няма да мине много време и той отново ще се яви, ще свърши и друга работа. Така той постоянно ще се явява и ще изчезва, без да се е изгубил. Това са временни състояния. И когато се казва, че някой човек е умрял, това не значи, че той е изчезнал някъде безвъзвратно. Той е зъбец на едно назъбено колело. Временно е отишъл някъде, но пак ще дойде. Това е закон на прераждане. Според този закон човек не може да изчезне. Той е поставен в система, която не може да изчезне. Човек не изчезва, както и слънцето не залязва. Човек само си въобразява, че слънцето изгрява и залязва. Привидно слънцето изгрява и залязва, но в тия смени на слънцето, то изминава своя определен път. И звездите като слънцето привидно изгряват, но всъщност те непрекъснато вървят в своя начертан път и вършат известна работа. И тъй, вие сте поставени на едно реално място в дадена система. Който ви е поставил на това място, той изисква от вас само едно нещо – да познаете любовта. Познаете ли любовта, тогава и животът ще стане за вас реален. Ако не беше така, вие бихте се обезсърчили, бихте помислили, че никой не ви обича. Щом разбирате правилно живота, и да ви гонят, и да ви хулят хората, това няма да ви смущава. Мнозина ще кажат, че сте заблудени, защото не мислите като тях. Казвам. Права ли е жабата, ако каже на човека, че за да я разбере, той трябва да стане като нея? Не. От своето положение човек може да разбере жабата по-добре, отколкото ако стане като нея. Жабата жаба не може да разбере. Човек може да разбере жабата, но жабата не може да разбере човек. И човек не може да разбере себе си, докато не мине в по-високо положение, в по-висока форма. Иначе той не може да има ясна представа за себе си. Иска ли човек да се разбере? Той трябва да заеме положението на ангел или на някое друго същество с по-светъл ум и с по-възвишено сърце от неговото. Само по този начин той ще си състави ясна представа за човека и за това, което той сам е всъщност. Мисълта, която сега ви казвам, е отвлечена, но аз се радвам, че е отвлечена. За едни тази мисъл може да е неразбрана. Аз се радвам, че е неразбрана. За други тя може да е неопределена. Радвам се, че е неопределена. Ако разполагах с повече време, щях да ви поговоря да направя неопределените неща определени, а ясните да затворя херметически, да не изгубят своето значение. Искате ли нещата да запазят своя смисъл, те трябва да се предават на свещен език. Този език има свое особено произношение и смисъл. Той не е като български език или като европейските езици, на които едно се говори, друго се разбира. Като се говори истината на съвременните хора, те не се вслушват смисъла на думите, но гледат дали запетаята или другите препинателни знаци са употребени на място. Какво показва запетаята? Запетаята показва, че когато човек дойде до известен пункт, той трябва да спре малко и да помисли. Дето има запетая, човек ще спре движението си за малко време и ще се огъне наляво. Запетаята е живот на съображение. При точката и запетаята човек се натъква на един център, от който трябва да излезе по пътя на радиуса. Двоеточието пък показва, че след него се цитират чужди думи, които често се затварят в кавички. Значи, минавате ли от човешкия към божествения живот, вие ще турите двоеточие и ще кажете: «Тъй рече Бог». След кавичките можете да продължите речта си, да я завършите по-човешки. След всяко отделна мисъл поставяте точка. Това е значението на знаците в земните езици. Създаването на земните езици е коствало големи усилия на възвишените и разумни същества. Те са работили много, докато създадат всички форми и правила в съвременните езици. Граматиката на земните езици е пренесена на Земята от невидимия свят. Тя е изработена по правилата на Божествения език. Върху български език от сега нататък трябва да се работи, докато стане свещен език. Когато един език стане свещен, любовта в него се усилва и хората започват да се разбират. Днес обаче, срещнат ли се двама души, те непременно ще се скарат. Когато хората се разговарят на свещения език, те никога не се карат. Когато момата обича някой момък, тя казва: «Колко мил, колко смислен поглед има този момък!» Когато не го обича, тя казва: «Лош поглед има този момък!» Защо не харесва погледам? Защото езикът, на който се разговарят, не е свещен. Езикът, на който се разговарят, не съдържа нужния пламък, следствие на което и любовта между тях не може да се прояви. И тъй. Тази година за пръв път искам от вас да се запознаете с езика на любовта. Най-първо започнете с съюзите и мислете върху тях. Срещал съм млади хора, които говорят за любовта и се оплакват, че сърцата им изгорели от любов. Това, което изгаря сърцата на хората, не е любов. Това са пошила на човешките сърца. Минете ли покрай тия пошила, навсякъде ще видите дим, сажди. Дето огънят на любовта е запален, там всеки обича да се топли, защото изпитва приятно чувство. Не е въпросът огънят да бъде голям, но да гори хубаво. Горенето да е пълно, без дим, със силна светлина. Вие трябва да разбирате любовта правилно, да не я изопачавате. Сърцето на човека трябва да бъде огнище, на което постоянно да гори огън. Човек не трябва да се плаши от любовта, но да изпитва свещен трепет към нея. Любовта на съвременните хора е толкова малка, че едва мухите могат да се топлят на нея. Изобщо, мухите обичат да кацат на човешките глави. Под думата муха разбира малки, дребни мисли и чувства, с които хората често се задоволяват. Като направят нещо малко, те мислят, че много нещо са свършили. И малките неща се ценят, но законът на любовта изисква големи работи. Малко хора има днес, които могат да вършат големи работи. Ако един съвременен човек влезе в някоя богата къща, парите се скриват от него. Отиде при някой банкер, касата на банкера веднага се затваря. Защо? Любов няма този човек. Отиде ли красивата мома в кантората на банкера, той отваря касата си за нея. Защо? Любов има тази мома. Тя внася нещо от себе си в душата на банкера, за което и той е готов да дава. Вие мислите, че той се е влюбил в тази мома? Не. Банкерът не се е влюбил в момата, но той е познал любовта и за това е готов да разтвори сърцето си и за нея, и за другите хора. Сега с един образ ще ви представя какво нещо е любовта. Влиза един човек в къщата на едного и казва: «Тази къща е моя, не мърдам от тук. Никой не може да ме застави да изляза вън от тази къща». Не, има нещо, което може да те застави да излезеш вън. С камъни да ме бият, няма да се мръдна от мястото си. Тъй ли? Ще видим. Човекът, чиято е къщата, подпалва я и наблюдава какво ще върши другия. Той веднага хуква да бяга. «Защо бягаш? Нали?» каза, че нищо не е състояние да те накара да бягаш. «Как да не бягам? Къщата гори. Ако остана вътре, и аз ще изгоря». «Лъже се! Няма да изгориш». «Как да не изгоря?» «Сега ще видиш». Той маха с пръчицата си из въздуха и огънят престава. Как направи това нещо? Защо ме заблуди, пита другия. Казвам, същото нещо става, когато любовта дойде в човек. Той се запалва, гори и непременно трябва да излезе вън от къщата си. Не излезе ли и това показва, че е инвалид? Когато любовта дойде, всяко нещо трябва да падне от ръката на човек. Богатство, слава, величие, всичко това трябва да излезе вън от къщата на човека, да се раздаде на сиромасите. Това подразбира, даром си взел, даром ще даваш. Материалното трябва да се раздаде на сиромасите. Когато любовта дойде, ние ще бъдем носители на Божиите блага, на новото. Щом човек стане носител на новото, той става извор, който постоянно блика и тече, без да пресъхва. Време е вече да се простите със старото. Обаче, докато новото не дойде, старото не пущайте. И мухлясал хляб да имате, не го хвърляйте, докато не пристигне новия, направен от прясно и хубаво брашно. Казвате, какво да правим със стария хляб? За него вече не мислете. Торезте пресния хляб в турбата. Метнете турбата на гърба си и тръгнете напред. Сега от всички искам да имате абсолютна вяра в Божественото. То носи живот, мисъл, сила, щастие, радост и тъй нататък. Придобиете ли тази вяра, вие ще разберете великата истина, която разкрива смисъла на живота. Който ви говори от гледището на великата истина, дръжте се за него. Те могат да бъдат един, двама, трима, четирима или повече, обаче всички ще се обединят в името на тази истина. Когато Божественото заговори в сърцата на хората, всички ще се обичат и разбират. Дето е Божественото, там е любовта, там е мъдростта, там е истината. Беседа държана от учителя на 22 март 1932 година.